ที่จริงอาตมาลืมไปหน่อยนึงทิ้งเข้าไปแล้วบอกว่า3ที่จริงมันต้องนับ4ซะเนาะหนึ่งวันเกิดอาตมา2วันเกิดหมู่บ้าน3วันเกิดวังชีวิต4วันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายนยิ่งใหญ่นะแล้วทำไมมันมาเกิดวันที่5มิถุนายนก็ไม่รู้แล้วทำไมก็มากำหนดเอาวันนี้ก็ไม่รู้นะวันอื่นมีตั้ง365วันทำไมไม่เอามาเอาวันที่5มิถุนายนไม่ต้อง300ด้วยซ้ำไป31วันเองก็ไม่ใช่31มันก็365นะเพราะว่ามันต้องเอาเดือนอื่นอีกด้วยเนาะวันที่5ของเดือนกรกฎาคมวันที่5ของเดือนอะไรมันก็มีอีกมันก็365วันนั่นแหละเนาะใน365วันมาเอาวันนี้วันหนึ่งวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกก็ดีแล้วก็คำนึงสิ่งแวดล้อมโลกมันควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์หรือทำอะไรให้มันเกิดสิ่งที่เป็นการพัฒนาการเจริญในสิ่งแวดล้อมหรือว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นคุณค่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรอะไรก็ว่ากันไปนะทีนี้วันเกิดหมู่บ้านก็มาพูดถึงหมู่บ้านสักหน่อยนึงหมู่บ้านนี้กัตมาก็อธิบายไม่เก่งนะแต่ก็เก่งกว่าหลายคนอยู่หรอกแต่มันก็ยังไม่เก่งนี่ก็รู้สึกตัวเองว่าเรายังอธิบายไม่ค่อยออกอาตมาไม่ได้อยากมาสร้างหมู่บ้านที่นี่ไม่ได้คิดไม่ได้จะมาสร้างพุทธสถานมาสร้างหมู่บ้านมาสร้างโรงรังก็ไม่ได้คิดจริงๆเนาะจะสร้างโรงรังสร้างหมู่บ้านสร้างพุทธสถานสร้างอะไรนี่ที่ไหนที่ไหนอาตมาไม่ได้คิดหรอกไม่ได้มีเจตนารมณ์ว่าเราจะต้องขยายสาขาขยายวัดไปสร้างวัดให้ได้มากๆเพื่อทำสถิติเหมือนกับอย่างพระบางรูปท่านจะต้องแหมสร้างวัดให้ได้หลายๆวัดอย่างนั้นท่านก็มีเจตนาอาตมาไม่มีเจตนาจะต้องสร้างวัดให้ได้หลายวัดเท่านั้นเท่านี้ให้สร้างหมู่บ้านถึงขนาดนี้ถึงเป็นอย่างอาตมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนสร้างวัดเท่านั้นนะมันเป็นคนสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างชุมชนนั่นนะไม่ใช่สร้างเท่านั้นมาถึงวันนี้ใช่ไหมโอ้โหเพื่อฝีมือไม่ใช่ธรรมดามันถึงการสร้างชุมชนหมู่บ้านและทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยด้วยนะว่าตอนนี้เขาตื่นตัวของแม้แต่ผู้บริหารบ้านเมืองก็จะต้องมาสำคัญในชุมชนจะต้องพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนให้มีกลุ่มมนุษยชาติจะเจริญอย่างไรเขาก็วางกันเลยมันก็สอดคล้องกับยุคสมัยมากเลยแต่อาตมาก็ไม่ได้มีในใจว่าจะต้องสร้างชุมชนให้ได้เท่านั้นเท่านี้ชุมชนไม่มีเลยมันจะเกิดก็เกิดมันจะมีเหตุปัจจัยก็เกิดทีนี้มาพูดถึงราชธานีไม่ได้คิดอยากจะให้เกิดไม่ได้มีจิตว่ามันจะต้องเกิดมันเกิดมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันเองหนึ่งฟ้าก็มีที่ดินเขาก็บอกไว้ตั้งนานเมืองก็สันติอโศกคุณสันติยาก็บอกว่ามีบ้านเนี่ยยกให้บอกไว้ตั้งนานตามต่อยอาตมาก็ไม่เคยสนใจไม่ได้แกล้งไม่ได้เล่นตัวไม่ได้สะดึ้งอะไรหรอกอาตมาไม่ใช่อิทธิภาวะงั้นไงทำเป็นชอบเขาอยู่นะแต่สะดึ้งทำเป็นไม่ชอบอะไรเงี้ยลีลาร้ายกาจของคนนะเก๊กเรียกเก๊กก็ได้เก๊กอะไรทำแอคทำเก๊กทำลีลาเล่นแต่ที่จริงใจก็มีอย่างนี้อยู่แต่ว่าฉันทำทีเป็นไม่อะไรเงี้ยภาวะอย่างนี้มันก็พูดก็เข้าใจเราสื่ออย่างนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคยทำมาทุกคนมากบางน้อยบางก็แล้วแต่ไม่มีจิตอย่างนั้นไม่มีอารมณ์อย่างนั้นหรอกไม่ใช่ว่าทำเล่นตัวทำเล่นอะไรไม่คือมันยังไม่อยากทำมันเหนื่อยแล้วก็มันก็ไม่มีแรงเราจะไปทำยังไงยังไม่มีสมณะก็ไม่พอแรงงานก็ไม่คนก็ไม่พออะไรก็ไม่เขาก็มาว่าอยากจะให้สร้างแล้วเขาก็วางแผนของเขาหรือไม่รู้นะหนึ่งฟ้าไปไหนแล้วยังเนี่ยยังไม่ยอมลุกมาฟังธรรมหรือเปล่าหรือมานะระวังจะเอาจะนอนมากๆจะเป็นตัวใหญ่บ้านนะนี่จะผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวใหญ่บ้านมันใหญ่มันอ้วนมันพีมันโตเอาแต่นอนมากๆชอบนอนนอนเท่าไหร่ก็ได้คนเนี้ยนอนมากๆมันอันนะมันก็ติดสุขที่มันมากได้ยังไงก็มันก็ต้องสมดุลที่คนน่ะนอนมาก อาตมาก็เอาละเล่าลัดๆมันก็สุดท้ายมาถึงเวลาเขาก็พามาเดินดูยังจำได้ว่าเขาพามาบุกเดินเข้ามาในที่นี้บอกในที่เขาก็ชี้ที่อย่างนี้อาตมาก็เอารับก็รับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะรับแล้วก็จะต้องมาก่อมาสร้างอะไรกันไปก็ค่อยเป็นไปเขาก็ทำงานของเขาไปอะไรของเขาไปจนกระทั่งนั่นแหละเอาไปบอกคนนั้นคนนี้มานะนี่พอท่านรับแล้วอันนี้คนนี้มาอยู่กันนะจนพ.ศ.37ก็มาฉลองเอาฉลองที่นี่ก็ฉลองให้ตั้งชื่อเขาก็ตั้งก็ทำไมไม่ตั้งอุบลอโศกก็ไม่รู้นะก็จะตั้งราชธานีอโศกเห็นว่าราชธานีคำมันดูท่าทีเก๋ดีใหญ่ดีก็ตั้งไปก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาใหญ่อย่างนี้ราชธานีก็ราชธานีไปพอเกิดพอเป็นหมู่บ้านว่าจะให้มีคนมาอะไรมากระตามวิธีเขาเรามีที่ดินก็จะมันไม่มีสตังอะไรหรอกมาสร้างที่นี่เนี่ยตัวหนึ่งฟ้าเขาเองก็มีแต่ที่ดินเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใครมีอะไรก็เอาที่ดินก็เขามาตามวิธีเขาแล้วพวกเราก็ถือสาเอาแบ่งที่นี่เอาแชร์กันหน่อยมีใครมีเงินเอากระเป๋าออกมาซื้อที่ซื้ออะไรอยู่กันหน่อยตามวิธีที่ทำไปแล้วแหมนี่มาค้ามาขายไม่ได้ค้าขายอะไรหรอกที่จริงไม่ได้มาร่ำมารวยไม่ได้มาไอ้นั่นอะไรก็แบ่งถ้ามันได้มากหน่อยก็ดีพวกเราก็ใช้เวลาทำจะได้เงินมามากหน่อยมันเหลือหน่อยมันก็จะได้ทำนั่นนี่ก็ว่าเนี่ยมหาค้ากำไรเอาไปไหนไม่ได้เอาไปไหนก็อยู่อย่างนั้นแต่พวกเราก็เพ่งโทษกันอย่างนี้จนป่านนี้แล้วก็อายุ40กว่าเด็กก็50เด็กก็60เด็กก็70เด็กก็100นึงเด็กก็ตายมันจะไปทำอะไรมันจะไปเอาอะไรก็ทำไปอย่างนั้นแล้วพวกเราก็นั่งเหมือนคุณสันติยาโดนจนตายคนก็ยังเพ่งโทษก็ยังคิดอย่างนั้นแหมมาเอามาค้ากำไรมาหาเงินมารวยแกก็ทำประเภทนั้นอาตมาก็เจอแต่คนแบบนี้แหละนะคนที่มาอุปถัมภ์คำชูมีมาแต่กำปั้นคุณสันติยาก็เหมือนกันแกก็ทำมึงแกไปเอาอันนั้นมาบวกอันนี้เอาอันนั้นไปทำอันนี้ตามเชิงแกเหมือนนักค้าที่ดินเหมือนกันคุณสันติยาแกก็ทำจนกระทั่งมันเป็นที่มันก็มีสถานที่ได้เป็นสันติอโศกพอสมควรขนาดนั้นแกก็ทำมึงแกไปตามเรื่องตามเราถ้ายังไม่ตายก็จะเอาอีก 2-3 ที่ตรงข้างหน้าให้ได้นะหมดแล้วงงๆอาตมาอย่างนั้นนะโอ้โหขนาดนั้นจะเอาหมดแถวอะไรๆนี่ก็จะเอาให้ได้ล่าให้ไม่วางไว้แล้วแกก็ตายจากไปอยู่อย่างนั้นนะแกก็ได้อะไรก็ซื้อแล้วก็เข้ามูลนิธิก็เข้าเป็นของคนส่วนกลางเนี่ยนี่เล่าให้ฟังยกตัวอย่างแล้วก็โดนเพ่งโทษเป็นคนหาเอาอันนั้นมาใส่บวกอันนี้ไม่บวกอันนี้บวกได้ยังไงก็มันไม่มีอะไรมีแต่กำปั้นมันก็ต้องทำงี้โยกอันนั้นไปย้ายนี่มาหาว่าเป็นคนมีรับเหลี่ยมรับลมคมในมาค้ามาหากินหาอยู่อะไรซึ่งแหมอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงนานๆทีอาตมาก็ออกรับทีก็โดนว่าอาตมาลำเอียงอะไรเงี้ยอาตมาก็ไม่รู้จะวางไงช่างเขาแกก็ทำแกไปจนกระทั่งป่านนี้นะแล้วก็ตายไปแล้วนี่ก็ตัวอย่างให้เห็นที่นี่มันก็เกิดขึ้นมาละมันหมดเวลาแล้วก็เล่ารัดเลยแล้วมันก็โตแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรออกมามาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็ถึงเหมือนกับคนตื่นอ๋อมันจะต้องเป็นอะไรมันจะต้องเป็นโมเดลอีกอันหนึ่งยิ่งทางรัฐทางอะไรเข้ามาเนี่ยอาตมาก็ไม่คิดว่ารัฐเขาจะมานั่งมองนั่งเพ่งมันนึกว่าเขาจะมันเห็นดีเห็นชอบไม่นึกว่ามันจะมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราสอดคล้องกับสังคมแล้วก็เป็นอะไรใหญ่โตจนกระทั่งอย่างเมื่อวานเนี่ยอาตมาพูดใหญ่ๆอย่างนั้นก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะใหญ่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วอาตมาก็มองไปเองมองคัทธรุไปเองเห็นว่าโอ้โหคุณภาพของสังคมมนุษยชาติที่มีวัฒนธรรมมีหลักการดำเนินชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยต่อไปจิตวิญญาณของคุณแต่ละคนนี่คุณจะมองเห็นคุณจะเกิดญาณปัญญาเห็นว่าโอ้โหเกิดมาเป็นคนนี่นะถ้าเราเป็นคนดีมีกายกรรมวจีกรรมขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีความสามารถถ้าคุณเป็นคนมีความสามารถเอาละเราถนัดอะไรก็แล้วแต่ชำนาญอะไรถนัดอะไรก็เอาเถอะอันนั้นก็ฝึกฝนไปคุณนี่เก่งทางด้านนี้คุณนี่สามารถทางนี้สามารถฝึกฝนงานอันนี้หมู่ฝูงเห็นอยู่ว่าดีแล้วเราก็ต้องเอามาใช้มาทำสร้างสรรค์ขึ้นไปแล้วคุณก็ทำ